الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1439 katika darsa ya tafsir tuendelea na kusoma tafsir ya suratul kahf kutoka tafsir al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala tulifikia aya 19 يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم نكون namna hii tuliwainua usingizini wapate kuulizana wao kwa wao. Qala qa'ilun minhum kam labithtum, alisema msemaji katika wao, mmekaa muda gani? Qalu labithna yawman au ba'd yawm, wakasema tumekaa siku moja au sehemu ya siku, ni siku moja mzima au sehemu ya ile siku. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, kisha wakasema mola wenu mlezi anajua zaidi muda mliokaa. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wa la yushghiranna bikum ahada, kisha wakasema hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha, na hizi fedha zenu, ende mjini akatazame chakula chake, kipi kilicho bora kabisa kuleteeni cha kukila. وليترطف ولا يشعرن بكم احدا, ناي افاني مambo hayo kwa busara wala sikutajeni kabisa kwa yoyote, maana jifiche watu wasijue atokea wapi. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا, kwani wao wakikutambueni watakupigieni kwa mawe au watakurudisheni katika dini yao, na hapo hamtafanikiwa kabisa. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى وكذلك بعثناهم أي من نومهم الطويل إذ الله سبحانه وتعالى أليوينوا كتوكا كتكو السنجزي وهم ريف وليولالة ليتساءلوا بينهم أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم إلي وباتي kuulizana wajue uhakika wa muda waliokaa ndani ya pango kama lile. Qala qa'ilun minhum kam labithtum, qalu labithna yawman au ba'd yawm, وهذا مبني على ظن القائل وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم. Na huyu alijibu ni dhanna tu alikuwa naye, labda tumekaa sehemu katika siku au siku moja tu, na watu wamelala karne tatu, watajua baadaye. Kwa hivyo alizungumza kwa dhanna. Falihadha qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, kwa kuwa amezungumzia dhanna na hana uhakika, kusema Allah Mola wetu ajua zaidi tumekaa muda gani hapa. Faraddu al-ilma ila al-muhit ilmuhu bi kulli shay. Wakairegesha ilmu kwa mjuzi wa kila kitu ambaye ilmu yake imeenea kila kitu. Jumlatan wa tafsilan. Jumlatan wa tafsilan. Kwa ujumla na kwa tafsil, kwa ubainifu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ilmu yake kwa tafsil, mfano tu kwa ujumla, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, vyote vijua, kisha kwa tafsil, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil bahri أو في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني حتى جاني موجة نلوانقوك كن يمتي الله يرجوه. وما تسقط من ورقة إلا يعلم تفصيلا وتفصيل يا جابس. كيف وكاريكيش علم كم جوزي وكلكيت الله سبحانه وتعالى. ولعل الله تعالى إمام سعد اسمه ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم نهويندك والله سبحانه وتعالى بعد يهابه ألي وجوزة ولمد وليكا كتكالي لفانه لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم سولي ومشى katika usingizi wao ili waulizane baina yao. Wa akhbara annahum tasaalu, na akatueleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa vijana waliulizana baina yao. Wa takallamu bimablaghi ma indahum, wakazungumza kwa kadri ya kile ambacho walikuwa waweza katika ufahamu wao. Wa sara akhiru amrihim lishtibah, lakini mwisho wa jambo lao ikawa wamechanganyikiwa, hawajui. Fala budda an yakuna qad akhbarahum yaqinan, lazima itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa habari ya yaqini muda gani wamekaa pale. Tumejiwaje? Asema Imam Sa'di, alimna thalika min hikmatihi fi ba'dihim, tumejiwa hilo kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kuamsha katika usingizi wao, kwa sababu wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum wa annahu la yaf'alu dhalika abathan, Allah hawezi kufanya jambo la kuamsha waulizane kwa mchezo tu. Wa min rahmatihi biman talaba ilma alhaqiqati fil umuri almatlubi ilmuha وسعى لذلك ما أمكنه فإن الله يوضح له ذلك. نكتك رحمة ذاكي الله سبحانه وتعالى سيكو زوتي ومن يكتفوت وحكيك كتك مامبو أمبو أتككان أيجوه ناكا كمبيليا وقدر يبيني أنا بيوزك ويتفوت علمي للجامبو أمبو نمهيم وكيك رجوة فإن الله يوضح له ذلك, الله أتمويك يا واسي na atamjuza lile jambo. Pia tumejua hilo kuwa wamejua ule muda. Imam Sa'd alisema wa bima dhakara fi ma ba'dahu min qawli wa kadhalika a'tharna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر كما آياتك فكوجة كيسومكم بيلي كو الله سبحانه وتعالى أن مفاني هوا بيانا كواني ألام يوزواك na haiwezekani watu kujua utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake ikiwa hawakujua wamekaa muda gani. So mtu kulala siku moja ni kitu cha kawaida, lakini kufahamu kuwa hawa milala miaka waliolala, hiyo inaonyesha uwezo mkubwa wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama hilo alikujulikana, ingelikuwa hili lengo halikupatikana. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم أي بالدراهم التي كانت معهم ولفي جانب آل يقول لزانا وكم توما مجواه وكم فنفسا ورزق وناس نفسا زيل ذكرني تاتو زيل زبيتوكو نيما wacha karne tatu. Lau kama mtu atazuka tu leo na pesa ya karne moja tu iliyopita juzi, watu watashangana, umeitoa wapi? Na ndio kwaona watu wengine pesa za zamani uziweka katika matahif. Katika nchi nyingi ukienda katika matahif utapata zimewekwa zile pesa za zamani na zauzwa ghali kuliko. Kuna watu waje wakatizama tu historia ile, kutizama leo hawa wakatoa senti zao zile ambazo walikuwa wamebeba, wakamtuma mmoja wao liyashtari lahum ta'aman ya'kulunahu min al-madinati allati kharaju minha, ili aende akawanunulie mmoja wao chakula kutoka katika ule mji ambao wao wametoka. Na tulitaja katika darasa iliyopita kuwa hawa vijana lile pango lilikuwa walikuwemo ndani yake lilikuwa haliko mbali na mji, na ndio maana wakaweza kumtuma mmoja wao aende mjini akanunulie chakula arudi. Wa amaruhu an yatakhayyara min at-ta'ami azkahu ay atyabahu wa aladhahu, kisha wakamwambia falyanzur ayuha azka ta'aman, nenda lakini katafute chakula kizuri tuletee, sikununua tu sana kuletee marondo hapa tuletee hapa. Ukienda kule nenda katafute chakula kizuri utuletee. Na hapa kuna yani makusudio Allah subhanahu wa ta'ala kutaja haya maneno kama tutakavyoeleza hapa. Wa an yatalaffa fi dhahabihi wa shira'ihi wa iyabihi, na atumie hikma na busara ajifiche akienda kununua na kurudi. Wa an yakhtafi fi dhalika, jifiche fiche katika lile jambo. Wayukhfi hala ikhwanihi, afiche ile hali ya ndugu zake aliyoacha kule nyuma. Wala yushghiranna bihim ahada, asimjulishe yote kuhusu wao na kule waliko. Kisha wakataja wale vijana, wadhakaru almahdhura min ittila'i ghayrihim alayhim, wakataja yale mabaya na matatizo yatakayowapata lau kama watu wengine watajua pale walipo. Wa dhuhurihim alayhim, watakuja na kuwashinda nguvu pale wakawa juu yao na wakawaona pale. Annahum baina amrain, ni moja katika mawili. Tukionekana tukijulikana wao katika akili yao bado mfalme aliyoko kule ni yule yule aliyofukuza mwanzo, yule yule waliyemkimbia mwanzo. Kwa hivyo sema ikiwa tutajulikana ni moja katika mawili, ima rajmu bil hijara, ima tutapigwa kwa mawe sisi hapa mpaka tuuawe. Fayaktulunahum ashna'a qatla, watawaua na kifo kibaya sana. Pigwa mawe si kifo cha sahali, maanake waona huku wapigwa la kwanza wafa pole pole tu, huku wapigwa mawe, pigwa mawe kweli kweli. Sema waweza kufanya hili jambo wa watu, lihanaqihim alayhim wa ala dinihim, kwa sababu ya chuki kubwa waliokuwa nayo juu ya hawa vijana na dini waliofuata ya haki. Wa imma an yuftinuhum an dinihim, au wawatie katika mitihani kwenye dini yao. wayarudduhum fi millatihim, na warejeshe katika milla yao, yani dini yao ya batil. Wa fi hadhihi alhal la yuflihuna abada, na katika hali kama hii hawatafaulu kabisa. Bali yakhsaruna fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum, bali watapata hasara katika dini yao na dunia yao na akhira yao. Kwa hizi sababu wazitaja ili mwenzao ajifiche wasijulikane. Waqad dallat hatani alayatani ala iddati fawaid, na hizi aya mbili kuna faida kadhaa ndani yake. Minha, miongoni mwa faida zinazopatikana hapa, alhathu ala alilmi, twahimizwa kutafuta ilmu. Wa ala almubahathati fihi, na kufanya utafiti katika ilmu. Likauni Allah ba'athahum li ajli dhalika wa kadhalika ba'athnahum liya'lamu, hivyo Allah aliwaamsha katika usingizi wao kwa ajili ya hilo jambo, kufanya utafiti katika kujua, sababu ile jambo lina umuhimu kwa kulijua. Kwa hivyo hapa tuhimizwa kutafuta ilmu na kufanya utafiti katika kujua mambo ambayo ni muhimu kwa tusizi kuyajua. Wa minha al-adabu fi man ishtabaha alayhi al-ilm, pia tufunzwa adabu kwa yule ambaye amechanganyikiwa katika jambo la elimu, hajui usawa wake. An yaruddahu ila alimihi wa an yaqifa 'inda haddihi, arudishe ilmu kwa mjuzi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na asimame katika mipaka yake. Sio kila kitu lazima ujibu wewe, kila unachoulizwa ujibu. La, kuna mambo ambayo hujui, Allahu a'lam. Ndio hao vijana wakarudi kusema, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, sio tujui, Allah ndiye anejua muda gani tumekaa hapa. Na kuna watu wasema si nywele zao zilikuwa ndefu mpaka sio wapi, kucha zao zikawa ndefu sio mpaka. Kama ni hivyo, sio ingekuwa washafahamu tu, kama ingekuwa nywele zilikuwa marefu, yani kwa sababu wamekaa karne nyingi zile nywele zikamea sio mpaka wapi huko, alafu ndevu zikawa ndefu, ingekuwa ni hivyo wasingekuwa na haja ya kuulizana, ah, mpaka nywele zimekuwa hivi, ah, si usiku mmoja. Baada yule alijibu yauman au baadhi ya masinga jibu hivyo, kwa kutizama ile hali ya wamezeeka, wamekuwa wazee, wandala vijana wanamka wazee. Ah, hapa hatutajii mambo haya. Kuna watu toa maelezo kama haya, Allahu a'lam, hayo hayakuelezwa. Lakini pia lau kama ingelikuwa ni hivyo, mpaka wanzeeka wakiamka na wakuwa wazee, nywele zimekuwa nyeupe ndefu na kadha, kila mmoja unakuwa mzee shekhe wewe, ah, hii hatukulala usiku mmoja, wangelikuwa hapo pamoja kwa moja ndio. Lakini la kuulizana hivi ni kuwameamka, wako vile vile, hali yao iko vile vile walivyolala. Ndio maana wakao waulizana jambo kama hili, wallahu a'lam. Wa minha sihhatu alwakalati fi albay' washira, na hapa pia tupata faida, yajuzu kumwakilisha mtu katika biashara, nenda katununulie, ile mmoja kawakilisha wale wengine. Wa sihhatu ash-shirka fi dhalika, na kwa yajuzu watu kushirikiana katika jambo hilo, sawa, mshirikiana vijana wote, nenda kanunue, kitakachopatikana tutakula pamoja. Wa minha, hii faida hii nyingine katika fawaid zinazopatikana hapa, jawazu akli tayyibat wal mataim alladhida, yajuzu kula vyakula vizuri na vyakula vitamu, si haramu. Wala mtu yote sikwambie kula biriani haramu ama kula pilau haramu, kazi kula pilau tu, yeye watakia nini? Ana uwezo kula pilau mwatayari, ana uwezo kula biriani mwashayari. Yajuzu, sheria haikukataza mtu kula chakula kizuri. إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه وشرطي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بورا انتو سفاني إسراف katika ile jambo ikawa watu ni wawili watatu ametengenezwa mbuzi mzima wagusa kwenda kutupa in haram la yajuz lakini asli ya kula chakula kizuri jais hakuna makatazo kisheria ya mtu kula chakula kizuri liqaulihi falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu azka ta'aman hivyo wakataka chakula ambacho ni kizuri zaidi kitamu zaidi wa hususan idha kana al-insanu la yulaimuhu illa dhalika na hasa ikiwa mtu ameleleka malezi ambayo hawezi kula isipokuwa chakula kizuri mtu ameleleka chakula anachokula ni kizuri siku zote eti wewe wamwalika siku moja akija pale una kichwa cha mbuzi kimechomwa haja kuna wengine waona ni nzuri lakini kuna wengine hajaeleleka ama mwekea kichwa cha mbuzi katikati kichwa mzungushia matumbo mzungushia matumbo hivi shambana karibu bwana karibu maisha yake hajakula ya matumbo pengine akiaona ayaona kama nini kwake yeye aona kama ni uchafu usimlazimishe kwa sababu sivyo alivyoleleka sio unafahamika hasa ikiwa mtu ambaye ameishi hajazoea vya kudaisha ya chini umekaange kwa kaango ukija hivi ni nzige parare wale halali kula umletea mwenzako parare yeye aona kama wale wadudu kwa sababu lile jambo hajalizoea na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa nyama ya mburukenge mburukenge ndio jiwaliwa si wote kuna mburukenge aina fulani kule jangwani jiwaliwa tena mzuri sana kwa wale waliozoea ilivyoletwa kwenye sahani ni nyama huwezi kujua sasa katwa nyama Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia huyo ni mburukenge farafa yadahu akanyanyua mkono wake akula Khalid ibn al-Walid akamwambia haramun huwa ya Rasulullah haramu kula hii sema la si haram ajidu nafsi taafa nasikia kuchafuka na roho mimi nikila hii lam yujad fi ard qaumi kule Makka tulikuwa tukiisha hakuna chakula hiki kwa mimi nilikuwa sijazoea kula Khalid ibn al-Walid akaendelea kula mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa si jambo baya kuna mtu kitu fulani hajazoea yeye kula wala si upungufu kwenda zako wewe umelegea tu kazi yako watu wako tofauti kuna kingine waweza kupa wewe ukashindwa wewe kuna vyakula utamkuta mtu akusifia vyakula yeye chakula kama kwa mfano wale oyster vikaka vile hivyo ndo kumbe kula wabichi kula hii nini siwe ngangari kula hii na yule mwenzako ambaye wewe umwambia wewe uwezi kula vyakula hivi kweli hawezi na wewe hivi uwezi kwa kila mtu hula kulingana na nini yale mazoea yake aliyoishi nayo wengine waona kula papa ni uchafu sababu ona na harufu na wengine huona hakuna nyama kama papa ule ukweli hakuna mfano wake watu wako tofauti katika malezi yao sasa hawa vijana walikuwa wameleleka kula chakula kizuri ndio maana wakamwambia yule mwenzao nenda katafute tena si chakula chochote kaangalia azka taam na hapa wafasiri wakatoa istimbati ya ajabu sana kwa maneno haya yao Al-Imam Sa'd yasema wala'alla hadha umdatu kathirin min al-mufassirin ndio huenda hii kawa ndio mategemezi ya wengi katika wafasiri wa Qur'an alqa'irina bi anna haula'i auladu muluk kuna wafasiri walisema kuwa hawa vijana ni watoto wa wafalme likaunihim amaruhu bi azkal at'ima kwa sababu wamemwamrisha mwenzao aende akatafute chakula kilicho kizuri zaidi التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. ambao ndio imezoeleka kwa wale matajiri kula chakula kama kile. Hawezi kuwa ni watu wa mitaani mitaani tu, mumu watu hawana kitu, kisha wakiamka mbelete chakula kizuri. Chakula kizuri ulizoea nini kula chakula kizuri? Hawakusema hivi isipokuwa ni jambo ambalo wamelizoea. Lau kama ingelikuwa ni hao watu wa kawaida, mbwana angalia chapati na maharagwe, chakula sukuma twende tu, yani zile siku bora zinsonga songa. Lakini mtu akwambie lete mandi, isipokuwa kuna maskini jeuri huko, kuna mtu hana lakini ni lazima kwa mimi na mandi kila siku, ndio alafu aleta tabu, aleta tabu. Almuhimu, hao walizungumza haya mambo kwa kuwa ndio ilikuwa uzoefu wao wa kula. Baadhi ya wafasiri wakasema hao walikuwa ni watoto wa wafalme, kwa sababu hawawezi kusema maneno haya isipokuwa hali yao ilikuwa hivyo kabla ya kuingia katika lile pango. Wa minha at-taharruzu au al-hathu ala at-taharruzi li-istikhfa'i wal-bu'di an mawaqi' al-fitan fi ad-din. Tuhimizwa kujihifadhi, kujificha, kujiweka mbali na sehemu za fitna katika dini. واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. نمت كجفيتشا كتك هيلو يمن يوى نفسياك نعوفيتش اندوغوزاك كتك دين كتك سهيم وانبا يكونا فتنة فإن لابد هيلو يزبخ شنغزونالو. وكسوما تاريخ يا أندلس يتكيكانا وإسلام وجشوليشنا تاريخ ياهو. Wengi katika watu hawajui historia yao, na ndio maana waliona jitu lenda tu halijielewi kule ninakoelekea. Kwa sababu lao kama tutarudi sisi Waislamu kuisoma tarehe yetu kisawa sawa, biidhnillahi ta'ala, kile kizazi kitakachokuja tukilee katika kujaribu kuregesha ule utukufu ambao Waislamu walikuwa nao. Andalus ilifunguliwa wakati wa daulatul umawiya, huko Waislamu wakaitawala kwa karne nane, leo mwaita Spain. Karne nane maasi yalipozidi ndani ya Andalus. Na nyinyi mwasikia al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi, al-Imam al-Qurtubi, al-Imam al-Sarakhusi, hawa toka wapi? Al-Qurtubi ni Kotoba, leo yaitwa hivyo. Kule kwingine kwa Sarakhusi kuitwa Zaragoza, majina yamebadilishwa ajabu. Utafikiria sijui jina la kutoka wapi. Al-Imam al-Tabari, wengi katika maulama walitoka katika sehemu ya Andalus, Spain. Ilikuwa ni mji wa ilmu sawa sawa. Waislamu wakaanza mchezo. Maasi yakazidi, na hapa ndio utapata ukisoma kwa nini watu watawale karne nane kisha misikiti geuze makanisa. Kwa nini waje crusaders waondoe kusiwe na athari ya Uislamu pale, na wameishi watu qurun? Ilifikia wakati, wallahi ukisoma shekhi utastaajabu. Hivi uweza kuamini waulizwa swali maulama wakati ule, waweza kuswali bila ya tahara na bila ya kufanya haraka za kuswali, wakitoa fatwa kuwa yajuzu? Kivipi? Walivyochukua nchi wale crusaders, walivunja milango ya kila nyumba ya Muislamu ikawa iko wazi, huruhusiwi kuweka hata pazia katika nyumba yako. Wanaweka milango ni manasara peke yake. Kwa nini? Ukionekana waswali wa uwawa, ukisujudu tu ama ukirukuu wa uwawa. Paib kuna kutawadha tena? Ebu angalia ile hali iliyofikia. Ikawa mwisho watafanya nini? Watayamum kisha waswali kwa ishara. Mtu hana chochote katika mwili wake, lakini aswali kwa ishara. yani Uislamu walidhalilishwa Uislamu kiasi hicho. Sasa hapa ni lazima ufiche Uislamu wako katika hali kama hii, wala hili lisitumike eti mahawari wakaanza kufanya mambo yao, wataka kufanya vilipuzi vyao na mambo ya matukio maovu wanaoyafanya yale. Wajua ama tunambia waliyatalatafu wala yushiranna bikuma, hao hawaingii hapa, hawa ni mufsiduna fil ardhi. Lakini hili jambo lawezekana kutokea, na wewe nenda kasome tarehe ya Andalus utaona ile hali ilivyo. Alafu tujitizame sisi leo, wajua shida ambayo tunao sisi, hata wale ambao wajiita ni walinganizi hawataki kusoma tarehe. Kama mmoja namsikia sema amefundishwa na makafiri kuwa huwezi kutawala ulimwengu wewe mpaka uwe na elimu ya dunia. Ya ghabi, wallahi hatuwezi kutawala ulimwengu ikiwa mahatibu kama hao, hatuwezi, kwa sababu hawa ni mahatibu wamefikia hali yeye mwenyewe hajijui. Hivi tulitawala vipi ulimwengu wakati ule ambapo Umar alikuwa kiketi kwenye nyumba ya udongo, Kisra na Kaisar katika ilmu, na pale alipofikia wakisikia Umar watetemeka. Umar Khattab yuko kule, masahaba walikuwa vipi mpaka wakatawala ulimwengu? Sanenda kasome utajua. Huto khalifu Qur'ani nausema, waada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ayish shart ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Haya ndio Allah anayozungumza. Mtu aje kuzungumza maneno ya kijinga kabisa, sallallahu alaihi wasallam. Na Waislamu wamekaa Ijumaa hivyo tikisa vito shingo atakukatika. Wajua wanampata elimu kubwa. Maal asaf, wallahi ya mambo ya udhi. Mpaka yani Allah tusamee, lakini ukisikiza maneno haya na kuyakubali na kutikisa kichwa yaonyesha hali ya upumbavu uliofikia. Huwezi kusoma Qur'an. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza wazi, idha tabaya'tum bil'ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى إيش؟ مبقى من التكنولوجي حتى ترجعوا إلى دينكم. ها من أين يقوازي؟ رجينك ودينينو. أما يكيويو كموانغا ليكفيرتو كموانا في الويندليا وغوريكا ukasahau dini yako na kuidharau, mpaka mtu asema hatuwezi kutawala ulimwengu kwa kusoma swala swala na zaka na nini. Mwanzo iwe jua hiyo swala, huyo anayezungumza mwenyewe maisha yake pengine hajawahi kusoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, swali vipi ama zaka atolewa vipi ama siyama atolewa vipi? Wallahu musta'an. Waminha شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين. katika fawaid zinazopatikana kwenye aya hii ni raghba kubwa waliokuwa nayo hawa vijana juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi wallahi, hebu tuangalieni vijana tunaoishi sisi, vijana wangapi wana raghba na dini yao? Wangapi vijana wetu wana raghba ya vipi yatakuwa kama ekta fulani, raghba yao kubwa vipi atakuwa kama mchezaji fulani? Na ikiwa hawezi kuwa, kwa kuwa pengine ile bia anaoishi haimsaidii kuwa kama wale, basi angalau ajifananishe kile kito chake kinyoya kiti kama fidodido, wakuta nywele huko ameweka hivi, huko amechana hivi, huko amefanya hivi, basi jiona kaendelea akitembea dunda. Kisha huyu huyu kesho vile ni mjinga, wajua kwa sababu hajui dini yake, akihamasishwa na mtu twende toka fanya hivi, ndio hawa utaona wafuata tu sababu hajui dini yake, hana habari. Atoka mabarabarani kwenye maandamano asema la'natullahi 'ala al-yahud, la'natullahi 'ala al-yahud, vitendo vyako vienda kinyume na maneno yako. Wewe wafuata kwa vitendo na kwa maneno wazungumza walaani, mambo ambayo haingiani kabisa. Lakini tizama hawa vijana walivyokuwa na raghba, hawataki mchezo na dini yao, walikuwa na raghba kubwa kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujipamba na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa firaruhum min kulli fitnatin fi dinihim wa firaruhum min kulli fitnatin fi dinihim wa tarkuhum awtanihim fillah, wakakimbia kutokana kila fitna katika dini yao, wakawacha maeneo yao na nchi zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kimbia kwa ajili ya dini. Leo lao kama kutatokea fitna katika dini, jambo dogo tu, mtu kamba haya watu wanyue ndevu hapo, si ndevu tu yake, mbona mtashadidi wewe bwana, achana nazo bwana. Lakini ukiwaangalia maulama wa hakika, Sheikh al-Albani rahimahullah, ilipotokea fitna Jazair, Algeria, ikawa watu kwenye airport ile kama safari watumia lighter ile. Namuulizeni Sheikh Ahmed al-Jazair atawaeleza. Wachomwa zile ndevu nusu na lighter na moto, kisha wabakishwa ndevu nusu. Yaani ukitembea wewe nusu una ndevu, nusu hauna ndevu. Apigiwa simu Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Ya Sheikh, wasala ila hadha al-haq. Qala mutu bilihakum. Wawauwe lakini msinyame. Haulai humu ulamau haqqa. Al-Sheikh ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Chukulia mfano mdogo tu katika haya masaa tunazungumzia. Alifariki na saratani, kansa. Mwisho wa maisha yake ilikuwa ataka kumfanyia waita nini, chemotherapy. Wakaambia lakini nywele zitaanguka hizo. Ah, mimi nywele sina shida nazo, na hizi ndevu. Nywele maana yake pia ndevu zako zitatoka. So basi niwacheni hivi hivi. Mwisho sintakufa. Hata ya makimo ya mwisho wake nini? Finyo finyo finyo, wewe maskini yani basi tu. Lakini wao wajua mwisho wako wewe wenda tu. Mnamuona nani amfanyia kimo akapona? Mimi sijui. Allahu a'lam, daktari kwa hapa atatueleza. Lakini wengi wakifika hali kama ile huwa ni maasalam. Ni ile ganga ganga ya mganga. Imlazi mgonjwa na matumaini. Lakini hamna kitu. Zikienda zote. Ukienda wewe wafa huna. Sasa ikiwa huyu mwana wa chuoni kwa mfano yuko tayari kufanya hivi, kuna wengine enda mwenyewe kabisa, upata hasara bwana. Allahu musta'an. Wa minha dhikru mashtamala alayhi ash-sharru min al-madar wal-mafasid. Hapa pia imetajwa shari, namna inavyoleta madhara katika mshtama na mafasid. Ad-da'iyati li bughdihi wa tarkihi. Hitaji ile shari na madhara yake ya kulingania wewe katika kujiepusha na kujiweka mbali na ile shari na kuitukia. Wa anna hadhihi at-tariqa hiya tariqatu al-mu'minin al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin. Njia ya kujiepusha na shari na madhara yake ndio njia ya wale wema waliopita na waliokuja baada yao. Bi qawlihi wa lan tuflihu idhan abada. Hamtafaulu. Ile shari ikiwapata ya fitna katika dini, hamtafaulu. Mkirudi nyuma itakuwa mmehasirika katika dini yenu na dunia yenu na akhira yenu. Aktafi bi hadha al-qadr. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.